i wywoływać tak skrajnych emocji. Rzeczywiście Boże Narodzenie jest zapisane na stałe w kulturze polskiej, doceniamy to, szanujemy, dlatego też nie mamy problemu z tym, aby nazwa Boże Narodzenie pojawiła się w elementarzu. Resort nie wyklucza, że w jego trzeciej części znajdzie się także słowo Wielkanoc. Przeciwko braku pełnej nazwy świąt w elementarzu protestował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej. Argumentował, że chrześcijańska tożsamość kulturowa jest poświadczona w Konstytucji. Pod petycją w tej sprawie podpisało się prawie 50 tysięcy osób. Aleksander Stępkowski cieszy się ze zmiany decyzji MEN-u. Owszem, pewna satysfakcja jest, ale bądźmy świadomi też tego, że to jest sprawa dość drobna. W tej drobnej kwestii rząd rzeczywiście zachował się tak, jak powinien się zachowywać po prostu z reguły. Ta jedna bardzo miła skądinąd okoliczność, w której rząd poszedł za głosem społeczeństwa, bardzo cieszy, ale ona jeszcze nie rozwiązuje problemu alienacji ludzi władzy od społeczeństwa. I jeszcze przez 5 dni MEN czeka na uwagi do drugiej części darmowego podręcznika. Można je zgłaszać pod adresem nasza elementarz.men.gov.pl. Obrona Oskara Pistoriusa twierdzi, że może on być bliski samobójstwa. Powołuje się przy tym na wyniki badań psychologicznych. Niepełnosprawny biegacz oskarżony o zastrzelenie swojej dziewczyny ma mieć silną depresję i zespół stresu pourazowego. Występując przed sądem w Pretorii, obrońca Pistoriusa powiedział, że w związku ze stanem psychicznym jego klient musi kontynuować terapię. W przeciwnym razie jego stan może się pogorszyć i może wzrosnąć ryzyko targnięcia się na życie. Tymczasem przedwczoraj przed sądem psychologowie, którzy badali sportowca, mówili, że nie cierpi on na zaburzenia psychiczne i nie może być zwolniony z odpowiedzialności karnej za zabicie swojej narzeczonej. Oskar Pistorius twierdzi, że zastrzelił dziewczynę przez pomyłkę, biorąc ją za włamywacza. Według oskarżycieli zamordował ją świadomie. Grozi mu nawet dożywocie. Pearl Jam, Jack White, Faith No More to tylko niektóre z gwiazd, które wystąpią na tegorocznym festiwalu Open Air w Gdyni. Ale festiwal to nie tylko muzyka, to także spektakle teatralne, muzeum, kino, moda oraz biblioteka i spotkania z pisarzami, w czym spory udział ma Trójka. Open Air rozpoczyna się dzisiaj. Wiadomości ważne dla jego uczestników zebrała Katarzyna Borowiecka. Kierunek lotnisko Gdynia-Kosakowo. Ta trasa będzie tu przez najbliższe 4 dni najpopularniejsza, właściwie o każdej porze. Z dojazdem z centrum nie powinno być problemu. Sprzed dworca głównego na teren festiwalu jeździć będą bezpłatne autobusy, mówi Krzysztof Romański z Urzędu Miasta Gdyni. To jest 80 autobusów w ciągłym ruchu. Jesteśmy gotowi nawet na to, żeby autobusy odchodziły co pół minuty. W tym roku dołożyliśmy jeszcze przy współpracy z kolejką trójmiejską dodatkowe kursy tejże kolejki w nocy, bo bywało tak, że te kursy nocne kolejek były przepełnione. Tym razem tak być nie powinno. Openerowe koncerty będą się odbywać na 5 scenach, a poza muzycznie na festiwalu w tym roku zobaczyć będzie można spektakle. Podróż zimowa Mai Kleczewskiej i Dziady w reżyserii Radosława Rychcika, a także wystawę kolekcji Warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W namiocie Trójki czeka na Państwa ponad 1000 książek, które rozdamy razem z Instytutem Książki. Festiwal Open Air potrwa do soboty, patronuje mu program Trzeci. Mamy jeszcze informację sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Do tej informacji wrócimy w serwisie o 15. Dzisiaj może jeszcze mocno popadać na południowym wschodzie Polski, tam także możliwe burze. Każdy kolejny dzień ma być ładniejszy i cieplejszy, w weekend nawet do 32 stopni na południu Polski. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11:45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do 4-drzwiowej lodówki Sharp Snow Frost za 4999 zł dostaniesz 394 puszki Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. W tonacji Trójki. Thank you. He's crying in the cold sun. Watching Pięknie zagrane, muszą Państwo przyznać. To dość unikatowe nagranie, zarejestrowane w Hamburgu w 1982 roku. Utwór miał już swoje lata. Tonacja Trójki przez całe wakacje. Od 14 do 16. Cieszę się, że już są Państwo z nami i już dali Państwo znać, adresując do środowej tonacji minimax@polskieradiopisaneRazem.pl. Anna Regulska będzie realizować program, Grzegorz Zembrowski czuwa przy telefonie, to się może Państwu przydać za mniej więcej godzinę. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. A Ian Anderson opowie Państwu, tak, pojutrze będzie występować w Dolinie Szarloty, ale o ważnych utworach zdążył opowiedzieć już jakiś czas temu. I przypominam Państwu dzisiaj o czterech, kto wie, czy nie najważniejszych. Aqualung, mówi Ian Anderson, to prawdopodobnie jeden z dwóch, trzech najsłynniejszych utworów Jethro Tull. Well, Aqualung is probably one of the two or three most famous Jethro Tull songs. Pomysł zrodził się pod wpływem pewnej fotografii. Która przedstawiała starego londyńskiego trampa, włóczęgę. Ta fotografia, jak również prawdopodobnie moja świadomość istnienia ludzi żyjących w takich warunkach, skłoniła mnie do napisania takiego właśnie pełnego współczucia utworu o bezdomnych ludziach. Nie był to wtedy zbyt popularny temat. Chyba nikt wcześniej o tym nie pisał. Uważam, że to bardzo dobry utwór, ponieważ treść jego jest nietypowa dla rockowego kontekstu. Tym bardziej, że utwór jest cały czas aktualny, ponieważ teraz na ulicach Londynu i każdego większego miasta jest nawet więcej bezdomnych niż wtedy, gdy pisałem Aqualung. Utwór okazał się ponadczasowy. Jakie inne ważne utwory? No, wybrałem dziś już ostatnie, przed piątkiem, a więc te cztery prawdopodobnie najważniejsze. Burę, tak. To utwór instrumentalny na flet, który miał zastąpić Serenade to a Cuckoo. Pierwszy utwór, jakiego nauczyłem się grać na flecie. Well, Burę was the replacement flute instrumental for Serenade to a Cuckoo, which was the first piece of music I ever learned to play on the flute back in the early days of 1968. To było na początku 68 roku. Po roku zdecydowałem, że przydałby mi się następny. Szukałem odpowiedniej melodii, której mógłbym nadać lekko jazzowo-bluesowy nastrój. Kiedyś usłyszałem Burę. Ten utwór dobiegł do mnie spod podłogi mojego pokoju. Człowiek, który mieszkał pode mną, uczył się grać na gitarze klasycznej i grał właśnie Bure Jana Sebastiana Bacha. W transkrypcji na gitarę klasyczną i powtarzał je w kółko całymi nocami. Ta melodia utrwaliła się w mojej pamięci i potem użyłem jej jako podstawy do utworu instrumentalnego na flet. Oryginalną wersję Bacha usłyszałem dopiero kilka lat później. Brzmi podobnie, ale ja wykorzystałem tylko pierwszą część podstawowej melodii. No to posłuchajmy. To wersja oryginalna. Napisali Państwo, adresując minimax@polskieradio.pl. Cóż za przypadek? Aqualung, Co prawda w wersji koncertowej, ale otwierający długo grającą płytę pod tym tytułem i Bure, które tę płytę oryginalnie kończyło. No co za zbieg okoliczności, prawda? Nie ma przypadków. Dziękuję Państwu za wszystkie listy i od razu przeczytam taki, który może coś Państwu nasunie, podpowie. Napisał pan Przemek. Słuchałem tonacji tydzień temu, Minimaxu w niedzielę. Nie znalazłem żadnego odniesienia do koncertu Soundgarden w Oświęcimiu. A pamiętam, jak pan jako pierwszy prezentował Super Unknown 20 lat temu. Słuchałem w drodze, pędząc światem 126p. Drodzy państwo, nie byłem. Nie mogę opowiedzieć. Państwo nie napisali, więc ja nie mogę przeczytać i opowiedzieć państwa oczami, jak było. Czasami jestem na koncercie i mogę opowiedzieć, ale czasami nie. Więc polegam wtedy na państwa listach, na państwa opowieściach, bo jeżeli mówimy o jakimś koncercie, to bardzo miło by było, gdyby to miało jakieś odniesienie i ciąg dalszy. Adres jest czynny całą dobę. I czasami ci, którzy piszą, opowiadają o różnych sprawach, otrzymują bardzo miłe nagrody, jeżeli jest adres na przykład Ślimaczy załączony. No to teraz o koncercie, o którym, kto wie, może opowiem Państwu w niedzielę, jeżeli zdążę dzisiaj pójść i posłuchać. Dzisiaj w Warszawie w klubie Progresja wystąpi Phil Anselmo. Anzelmą. Dzisiaj będzie w Warszawie, w Progresji. Pytają państwo, czy bilety były w niedzielę i zacna reprezentacja będzie dzisiaj na tym koncercie. Patrzę na okładkę tej płytki. Nie słyszałem jej i nie słuchałem jej razem z państwem 7 lat. Na niej jest data, ja sam napisałem datę, kiedy przesłuchałem ją, to był lipiec 2007 roku, album miał się ukazać we wrześniu, a ten pierwszy utwór dotarł wcześniej i prawdopodobnie wtedy w lipcu, może na przełomie lipca i sierpnia, odtworzyłem to nagranie dla państwa, może na początku lipca, 7 lat przyjmijmy. No i proszę, Felon Zelmo. A propos, pytają państwo, czy Fesz wystąpi. Tak, Fesz wystąpi dzisiaj, ponieważ tonacja jest podwójna i taka będzie całe lato. Fesz dzisiaj opowie państwu wszystko o tej nowej płycie. To znaczy może nie wszystko, bo ta rozmowa sprzed roku, jak państwo pamiętają, była bardzo długa, ale najważniejsze o tej płycie, o tym, jak pojechał do Francji, jak szedł przez te pola, co widział, co czuł. Za ile? Za 8 minut? Bardzo proszę. Natomiast teraz... A, będzie jeszcze mocniejsze nagranie. Nie wiem, jak reagują państwa współpracownicy, jak to w pracy jest. W samochodzie prawdopodobnie będzie czarownie. Byłem wczoraj na tym koncercie i akurat o tym mogę państwu opowiedzieć. Było pięknie, było głośno, było gorąco, było wilgotno, natomiast muzyka broniła się rewelacyjnie. Wokalista zapytał, kto z państwa był na tym koncercie naszym w Warszawie, w Stodole 2 lata temu? Uniosło się sporo rąk. A on na to powiedział, wtedy postanowiliśmy, że Polska będzie jak nasz drugi dom. I zagrał utwór, na który czekałem. 6., 7. w kolejce. Wiedziałem, że on będzie, ale nie wiedziałem, że tak szybko. I po prostu no, wszystkie mrówki na plecach. Ale jeżeli nie są państwo do takiej, przepraszam, francuskiej piosenki przyzwyczajeni, no może być... A to tylko 4 minuty. Utwór się po cichutku zaczyna i nagle tak ni stąd, ni zowąd w 4. minucie zaczyna się kończyć. Dlaczego tak ten utwór się nagle wycisza i tak zanika? Nie wiem. Nie dowiedziałem się również wczoraj. Wczoraj zabrzmiał do końca oczywiście, no ale to była wersja koncertowa. No i potem były jeszcze ze dwa utwory, na które czekałem. Cały koncert, godzinę i malusieńkie minuty. Tak, bo to był jeden z trzech zespołów, który wczoraj występował. Gojira z Francji. Gojira, czyli Godzilla. Francuska piosenka, tak? I potem były jeszcze bisy wyproszone, ale długie. Także kawał koncertu. Publiczność od mniej więcej 14-latków do ludzi w moim wieku. Dlaczego mówię od mniej więcej 14-latków? Bo był jeden 14-latek, Franek. Franka znają państwo troszkę tylko, ale znają państwo jego ojca. I ojciec czuwał, pilnował i no, przywiózł i odwiózł. Ojciec się nazywa Piotr Baron, tak. Piotr, ja wiem, państwo zdziwieni, Piotr jest na urlopie, ale czasami urlopy się również spędza na słuchaniu koncertów. To chyba była przerwa w urlopie, bo wiem, że Piotr jedzie do Olsztyna, gdzie będzie zapowiadać jakieś koncerty teraz w ten weekend. Ale tak chwilkę sobie porozmawialiśmy w przerwie między koncertem a bisami. To był Franka ulubiony utwór podobno. Przed chwilą. Bardzo się cieszę. Mój też. Muzyka łączy pokolenia. Chciałem odtworzyć dla państwa jeszcze jedno nagranie zespołu Scorpion Child, który przyjeżdża do Warszawy. Będzie w piątek. Dużo koncertów jest, ale przełożę go na drugą godzinę, bo teraz chciałbym 20 minut poświęcić artyście Fyszowi. Jego opowieść jest piękna. I odtworzę ją właściwie całą dla państwa, 8-9 minut teraz, przedzielone dwoma utworami. Zaczyna tak. W 2011, tuż przed moimi urodzinami, byłem w Paryżu. The story of what happened was in 2011 I had my birthday and I was in Paris. Miałem dwa dni wolnego przed następnym koncertem. To w Birmingham, w Anglii. Mój przyjaciel, bardzo bystry facet, Simon Mostyn, przewodnik turystyczny, specjalizujący się w historii I wojny światowej, zaproponował mi wycieczkę na pole bitwy pod Sommą. Powiedział, wiem, że pociąga cię historią, wiem, że interesujesz się militariami, musisz pojechać. Taka wycieczka może być również inspiracją. Pomyślałem, czemu nie? Mam koncert w Paryżu w sobotę, niedzielę, poniedziałek wolne. Czemu nie? Pojechałem do Arras, miasta, w którym nigdy wcześniej nie byłem. W niedzielę przeszliśmy przez pola, na których toczyła się bitwa i doszliśmy do miejscowości Beaumont-Hamel. Byłem poruszony, patrząc na miejsce, gdzie 90 kilka lat temu 700 żołnierzy wyszło z okopów do ataku, a po 10 minutach 550 z nich już nie żyło. A to był tylko jeden z krótkich zrywów. Gdy stąpasz po polu, na którym brytyjska armia straciła jednego dnia 60 tysięcy żołnierzy, gdy widzisz te cmentarze, to bardzo traumatyczne doznanie, nie można nie uronić łzy. Wieczorem zatrzymaliśmy się w małej drewnianej stanicy, gościńcu, który zbudowano na pasie w 1916 roku ziemniczej.

The gnarled and twisted timbers betray the battle scars of yore. Wood will rise, wood will fall. The circle is unbroken. The wounds will heal in rings of time. The circle is unbroken. Half buried in the forest floor decay. Broken rusted weaponry beneath the fallen leaves. The shells that failed to hold their deadly load. Dormant in the undergrowth, the promise only stalled. Wood will rise, wood will fall. The circle is unbroken. The wounds will heal in rings of time. The circle is unbroken. Wood will rise, wood will fall. The circle is unbroken. The wounds will heal in rings of time. The circle is unbroken. In the darkness of the high wood, it's so dense I can hardly breathe. A stark and awful silence, I stand alone amongst the trees. Are these the ghosts of moving shadows? Are they the spirits gone before? Are these the restless souls still wandering? The ones that were forsaken in the high woods. Stoimy przed tym lasem, potężnym lasem na wzgórzu, a Simon opowiada mi, że tu właśnie po raz pierwszy w historii użyto czołgów. I że tu właśnie miała miejsce ostatnia w historii zachodniego frontu szarża kawalerii. Nie dawał mi spokoju ten las. Po powrocie zacząłem zgłębiać temat, szukać opisów, informacji. A po tygodniu dzwoni do mnie Simon i mówi, nie uwierzysz. Twój dziadek, William Patterson, tam był. Okopywali się w Highwood, odkryłem w księdze oddziału. Miał wtedy 21 lat. Przed wstąpieniem do wojska był górnikiem. Umiał umacniać okopy, które, jak się potem okazało, strzeliwane były przez ponad 2 miesiące. Czyli szalował okopy na cmentarzu. Usiłowałem to sobie wyobrazić. Z walczących w Highwood Niemców, Brytyjczyków, żołnierzy z Afryki Południowej, ciał 8 tysięcy poległych nigdy nie odnaleziono. Postanowiłem o tym napisać i opowieść o Highwood stała się kanwą 5 połączonych ze sobą utworów na płycie A Feast of Consequences. Gdy już pracowałem nad nimi, Simon dotarł do jednych z niewielu ocalałych niemieckich wpisów wojskowych i okazało się, że mój dziadek walczył przeciwko oddziałom Baden-Württemberga. One pochodziły z Karlsruhe w Niemczech. A jak wiesz, moja dziewczyna jest z Karlsruhe, więc to kolejny niesamowity zbieg okoliczności. One mnie jeszcze bardziej zainspirowały i czuję, że słowa do tej pięcioutworowej opowieści o bitwie pod Sommą to najlepszy tekst, jaki kiedykolwiek napisałem. Tekst pełen szacunku, bo wśród nas żyjących nie ma już nikogo, kto uczestniczył w tej bitwie i w tej pierwszej industrialnej wojnie w historii. A najwyższy czas o niej mówić, przecież za moment setna rocznica jej wybuchu. I to są te sumujące się konsekwencje. Through everything that's happened on my journey to this place here. I w tym moje podróże, które kulminowały właśnie na polu bitwy pod Sommą. Pięknie opowiada Fish. I do tego, jakież to piękne utwory. Of swirling snowflakes lay a shroud upon the ground to a scarred and shattered landscape. Some brief dignity is shown where the dead remain unburied on this dark and bloodstained earth. The front singed slowly forward. The battalions follow on. The new blood marches to the caisson song. Strangers fill the spaces, join the beleaguered rank and file. Resigned to further battles, further up the line. But the ground will be retaken, the offensive's bogging down. Countering attacks, they stall and fail. The stalemate still continued, and the guns still took their toll. And the generals counted casualties as the soldiers vainly fell. The army's broken. One side had lost, but who had won? The ravaged land, the decimation. So hard to bear the loss and pain. The man returned, the war was over. The bells rang out, a country cheered. Behind their eyes, they stored the horror. Behind their smiles, they hid their fears. homes and our families. Farewell to the lives we once knew. Farewell to our youth and our innocence. We march to a brave new world. The Living, ostatnia część suity. Wojna się kończy, żołnierze wracają do domów. And then the last song, The Leaving, is about how, you know, the war comes to an end and how the soldiers had to go home and how people never understood, people, you know, to this day, my, you know, bliscy my nie rozumieją frontowej traumy. Wojskowi nie potrafią i nie chcą o wojnie mówić. Mój dziadek nigdy nie poruszał tego tematu. Długo nie wiedziałem dlaczego. Teraz, gdy poznałem tyle szczegółów, dowiedziałem się, przez jakie okropności musieli przechodzić. Rozumiem więcej niż gdy byłem młodym chłopcem. The Leaving is about how the war ended, how the soldiers came on, but it ends with this whole thing about how it still continues. Inaczej patrzę na współczesne konflikty, bo ta wojna trwa. Ale las stoi tam, gdzie stał. Taki sam w 2013, jak i w 1914. Natura okazuje się ostatecznym zwycięzcą. Jeszcze chciałem pomieścić jeden utwór artysty. Może mi się uda w drugiej części dzisiejszej tonacji, a na razie spojrzę na ekran i rozśmieszę siebie, a może i kogoś. Czy będzie pan na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty, bo my się wybieramy, a kolega chce sobie z panem zrobić zdjęcie, napisał pan Adam. Panie Adamie, może właśnie dlatego uniknę. Fish i Ian Anderson będą w Dolinie Szarloty pierwszego dnia, a Bob Dylan, jak państwo wiedzą, drugiego. Tonacja Trójki wróci po serwisie informacyjnym i spotkaniu z Henrykiem Sytnerem. Autopromocja. Teatr na Openerze, czyli podróż zimowa Elfriedy Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady, a Mickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania. Z czwartku na piątek po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z Nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania i sportowe ubrania. Bo już od czwartku w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania. Damskie i męskie. Z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Lidl. Mądry wybór. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Jeśli letni sezon w kuchni zaczynasz od młodych ziemniaków, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla ciebie. Ziemniaki wczesne na pyszny letni obiad. Tak, tylko 88 groszy za kilogram. A do ziemniaków mamy kefir naturalny Tola 2%. Przebój letniego menu. Tak, tylko 75 groszy za 400 gramów. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po tragedii jest decyzja sądu. Rodzeństwo 16-latka, który popełnił samobójstwo, bo nie chciał, by rodzina została rozdzielona, może wrócić do matki. Dwie osoby nie żyją po zderzeniu trzech ciężarówek w Gomulinie. Krajowa 8 w tym miejscu może być nieprzejezdna nawet przez 6 godzin. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Eksperci tego się właśnie spodziewali. Rodzeństwo 16-letniego Sebastiana, który na początku roku popełnił samobójstwo, może wrócić do matki. Tak zdecydował suwalski sąd. Pani Agnieszka właśnie odebrała dwoje swoich dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wcześniej z rodziny zastępczej zabrała najmłodszą córkę. Szczegóły tej sprawy zna nasza reporterka. Jak uzasadnia tę decyzję sędzia Marcin Walczuk Sądu Okręgowego w Suwałkach, matka zmieniła diametralnie swoje postępowanie. Dlatego sąd uznał, że dzieci mogą do niej wrócić, ale rodzina pozostanie wciąż pod nadzorem kuratora. W chwili obecnej nie ma żadnych przeszkód, by dzieci wróciły do matki. Podjęła pracę zarobkową, pracuje zawodowo, wynajęła stancję. Mogą tam przebywać i matka, i dzieci. Rzecznik Urzędu Miasta w Suwałkach Jarosław Filipowicz dodaje, że władze miasta podjęły wszelkie starania, żeby pomóc tej rodzinie być razem. Pani Agnieszka pracuje od 1 marca w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami w Suwałkach. Ma też obiecany przez prezydenta przydział mieszkania komunalnego. Jest wpisana na listę rezerwową. Jeżeli zwróci się do prezydenta o przydział mieszkania dla swojej rodziny, to je otrzyma. Suwalski sąd uznał jednocześnie, że decyzja, jaką sąd rodzinny podjął pod koniec ubiegłego roku o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinie zastępczej, była słuszna. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. 16-letni Sebastian popełnił samobójstwo w styczniu w Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach. Zrobił to po tym, jak dowiedział się, że ma zostać rozdzielony z rodziną, a jego rodzeństwo ma trafić do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Zderzenie trzech samochodów ciężarowych w Łódzkiem. Dwie osoby zginęły po tym, jak w Gomulinie kierowca ciągnika siodłowego z naczepą z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas drogi, uderzył bokiem w tira, a następnie zderzył się czołowo z kolejną ciężarówką. Kierowcy obu samochodów ciężarowych zginęli na miejscu. Kierowcy trzeciego pojazdu nic